Recomandați pentru dinți sensibili. Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand La Calut Extra Sensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca La Calut Extra Sensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz de Europa FM. Bine v-am găsit! Uniunea Europeană somează Marea Britanie să spună de urgență ce are de gând să facă de acum înainte, după ce Parlamentul de la Londra a respins aseară acordul de retragere din blocul comunitar. Nu am întâlnit pe nimeni care să spună că abordarea britanică ar fi una inteligentă. Nimeni. Președintele Iohannis cere guvernului să vină rapid cu soluții pentru a opri valul de atacuri comise de condamnații eliberați în baza legii recursului compensatoriu. Siguranța cetățeanului român nu este negociabilă. Să venim cu măsuri care permit omului de rând să stea liniștit acasă și să nu se teamă că un delicvent eliberat vine peste el. În Gorj, instanța a dispus încetarea grevei minerilor. Între timp, la termocentrala Rovinar mai există cărbune doar pentru astăzi. Deja analiștii vorbesc de o scumpire a energiei și de faptul că România nu are capacități să înlocuiască în piața de energie producția termocentralelor. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Până la ora 15 este în vigoare un cod portocaliu de nisoare viscolită în județele Hunedoara și Caraș-Severin. Un alt cod portocaliu de vânt puternic vizează județele Neamț și Suceava până la ora 14. Alte 12 județe se află sub cod galben de vânt puternic până în această după-amiază. Cluj, Sălaj, Mehedin, Olt, Dol, Suceava, Iași, Botoșani, Alba, Sibiu, Brașov și Caraș-Severin. După amiază, ninsorile vor fi în diminuare și restrângere, vremea s-a mai încălzit, astfel că maximele termice sunt la această oră între minus 1 și 8 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mesaj categoric de la șeful statului către cabinetul Dăncilă. Guvernul să găsească soluții de urgență pentru a opri valul de atacuri comise de condamnații eliberați în baza legii recursului compensatoriu. Într-o declarație la Palatul Cotroceni, președintele Iohannis a repetat de 3 ori apelul adresat cabinetului. Solicit Guvernului României să facă într-un timp scurt o analiză profundă și să vină cu soluții. Repet, solicit Guvernului o analiză profundă și prezentarea de soluții. Aceste soluții trebuie să vină de la Guvern, de la Ministerul de Justiție. Se poate intra în procedură foarte rapid în Parlament, se poate corecta legislația. Repet, solicit Guvernului României să vină urgent cu soluții pentru această chestiune. Președintele consideră că atât puterea, cât și opoziția trebuie să înceteze să caute vinovați. Singura variantă utilă în acest moment este modificarea legislației și acest lucru se poate face rapid, mai spune șeful statului. Trebuie să spun foarte clar și răspicat. Siguranța cetățeanului român nu este negociabilă. Să venim cu măsuri care permit omului de rând să stea liniștit acasă și să nu se teamă că un delicvent eliberat vine peste el. Am observat tot felul de poziții, care toate seamănă între ele. Se caută un vinovat pentru această lege. Eu vă spun clar, nu asta este soluția. Căutarea vinovaților în alte guvernări și în alte majorități nu a rezolvat încă niciodată vreo problemă. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că va face la ora 17 o declarație de presă. Peste 14.000 de deținuți au fost eliberați în baza legii recursului compensatoriu. Mai bine de 700 s-au întors în detenție pentru că au recidivat. 200 au comis din nou fapte cu violență. În weekend, un tânăr din Mediaș a fost ucis de 3 recidiviști. Unul dintre ei fusese eliberat în baza legii recursului compensatoriu cu 2 ani înainte de termen. Iar un pensionar din Galați a fost bătut înainte de a fi jefuit și în acest caz agresorul ar fi fost eliberat în baza recursului compensatoriu. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Incertitudine este cuvântul momentului în politica europeană după ce aseară Parlamentul de la Londra a respins termenii acordului negociat de guvernul Theresa May pentru Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniune. Liderii europeni subliniază că orice renegociere și-ar dori Londra, aceasta ar urma să apropie Marea Britanie de regulile Uniunii. Din plenul de la Strasbourg, parlamentarii europeni cer britanicilor să depășească impasul politic și să ofere soluții clare privind Brexitul. Negociatorul șef pentru Brexit al Uniunii, Michel Barnier. Mai sunt 10 săptămâni până la sfârșitul lunii martie, momentul ales de altfel de guvernul britanic pentru a părăsi Uniunea. Iar riscul de a nu avea un acord este astăzi mai mare decât oricând. Noi suntem hotărâți să evităm un astfel de scenariu, în același timp însă trebuie să dăm dovadă de luciditate, așa că ne vom intensifica eforturile pentru ca Uniunea Europeană să fie cât mai pregătită, să ia măsuri de urgență ca să facă față și unei astfel de variante. În opinia germanului Manfred Weber, liderul popularilor europeni, o renegociere pe actualul acord nu este posibilă. Orice schimbare în actualele condiții ar trebui să reia negocierile de la zero, crede el. Ne așteaptă o situație politică dificilă. Din punctul meu de vedere, nu există marjă de manevră pentru nicio renegociere. În acest moment, în calitate de candidat la europarlamentare, ca și voi, călătoresc mult prin Europa și nu am întâlnit pe nimeni care să spună că abordarea britanică ar fi una inteligentă. Nimeni. Nu dați crezare naționaliștilor și egoiștilor. E mult mai bine să reformăm Uniunea Europeană decât să o părăsim sau să o distrugem. Iar din partea socialiștilor europeni, italianul Roberto Gualtieri vorbește chiar despre varianta unui nou referendum pe tema Brexitului. Respectăm rezultatul referendumului, dar considerăm că Brexitul este o eroare istorică, în urma căreia britanicii o vor duce mai prost decât înainte. Articolul 50 este revocabil și dacă Parlamentul Britanic nu poate găsi o cale credibilă de a merge mai departe, poate e un bun moment ca cetățenii să aibă iar un cuvânt de spus prin noi alegeri sau cu un nou referendum. La București, președintele Klaus Iohannis dă asigurări că autoritățile sunt pregătite să negocieze cu Londra situația românilor în cazul în care Brexitul va fi unul haotic. Foarte mulți români au rude și prieteni care muncesc sau trăiesc în Marea Britanie și își pun întrebarea ce se întâmplă cu românii noștri din Marea Britanie. Dacă în final se aprobă acest acord, românii din Marea Britanie vor avea asigurate toate drepturile și garanțiile pentru șederea lor acolo. Este varianta cea mai bună. Însă, noi suntem pregătiți pentru negocieri care vor fi duse cu succes și în alte scenarii. Așadar, la acest moment, nimeni nu trebuie să-și facă probleme. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Încordare în creștere la complexul energetic Oltenia, minerii nu renunță la grevă, iar la termocentrala Rovinar nu mai sunt stocuri de cărbune decât pentru ziua de astăzi. Doar angajații de la o carieră care asigură cărbune pentru termocentrala Turceni și-au reluat activitatea. Ei s-au declarat mulțumiți de ultima negociere cu administrația, adică de 700 de lei în plus la salariu și de etichete de vacanță în valoare de 1450 de lei. În rest, adică 90% dintre mineri continuă greva, dar în urmă cu scurt timp, judecătorii au dispus încetarea grevei de urgență, considerând-o ilegală. Hotărârea nu este însă definitivă, după cum transmite Gabriela Mladin. Oferta administrației de majorare a salariilor cu până la 700 de lei a fost respinsă de minerii aflați în întrerupere spontană de activitate. Greva continuă în toate carierele companiei, mai puțin în cea de la Gils Nord, unde salariații din schimbul de dimineață au reluat activitatea. Cariera Gils Nord asigură doar un sfert din cărbunele necesar funcționării termocentralei de la Turceni. Dacă aici mai există stocuri de cărbune pentru 5 zile de funcționare, la Rovinar situația este critică. În depozitul termocentralei Rovinar mai este cărbune doar pentru ziua de astăzi. Oprirea și repornirea centralei de la Rovinar generează sume uriașe, iar energia electrică produsă de aceasta lipsește din Sistemul Național Energetic. Deja analiștii vorbesc de o scumpire a energiei și de faptul că România nu are capacități să înlocuiască în piața de energie producția termocentralelor. Reamintim de 5 zile minerii de la Complexul Energetic Oltenia au întrerupt activitatea în toate carierele companiei. Administrația a încercat, inclusiv în instanță, să oprească protestul. Prima solicitare solicitare de suspendare a grevei a fost respinsă de judecători, iar cererea de declarare a grevei ilegale a fost admisă de Tribunalul Gorj, dispunând încetarea de urgență. Decizia nu este însă definitivă și nici executorie. Din Gorj, Gabriela Mna din Europa FM. Între timp, premierul Dăncilă i-a convocat pe ministrii energiei, economiei și pe reprezentanții companiilor energetice la Palatul Victoria. În depozitele companiei energetice Oltenia, stocurile se apropie de sfârșit. Jurnalistul Mihai Nicuț de la site-ul energia.ro spune că se poate ajunge la o criză. Din păcate pentru România încă suntem în situația în care cărbunele este principala sursă de producție de energie electrică a țării iarna. Deci atenție, vineri seara când a început greva, în vârf de consum erau 9300 de megawatt, consum al României. 1000 și ceva erau din import, iar din acest consum 2300 de megawatt, deci mai mult de un sfert, era asigurată de centralele pe cărbune. Dacă cărbunele nu mai este livrat și stocurile se termină, este evident că România intră într-o mare problemă în ceea ce privește chiar efectul simplu, nu mai are cine să ne țină becul aprins acasă. Uniunea Europeană a cerut închiderea minelor de cărbuni până în 2031. Anul trecut Germania a închis ultima mină, iar Spania are în plan închiderea 25. Directorul companiei energetice Oltenia, Sorin Bozea, declară pentru Europa FM că minele din sudul țării nu vor fi închise cel puțin 15 ani. Nici gând. Din contră, Complexul Energetic Oltenia, în momentul finalizării strategiei naționale, și-a elaborat propria strategie pentru următorii 15 ani. Studiile și analizele PRIMES făcute de către Uniunea Europeană, cât și de statul nostru, indică prezența Complexului Energetic Oltenia în sistemul energetic național și în următorii 15 ani, la aceeași putere pe care noi o injectăm în sistemul energetic astăzi. Potrivit însă jurnalistului Mihai Nicuț, România trebuie să-și diversifice treptat sursele de energie. Alte țări europene investesc masiv, de pildă, în energie verde. Aici suntem cumva într-o discrepanță cu Comisia Europeană. Toată Europa vorbește despre decarbonizare, despre energie din surse regenerabile, însă, atenție, România s-a dezvoltat cumva haotic aici și nu are ceva care să suplinească acest cărbune. Această producție de energie pe cărbune, care este scumpă și devine din ce în ce mai scumpă din cauza acestor cerințe de mediu, trebuie să continui și aici. Primii care trebuie să facă ceva sunt cei de la Ministerul Energiei și cei de la ANRE, pentru că trebuie creat un cadru de reglementare astfel încât să se dezvolte o piață de capacități prin care să se asigure funcționarea acestor grupuri pe cărbune cel puțin în următorii 10-15 ani de zile, cât timp nu este altceva care să ne asigure consumul. În România există încă 7 mine de cărbune și 13 termocentrale. Aproximativ 15.000 de mineri încă lucrează în aceste societăți. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Maramureș au fost impuse restricții de circulație în pasul Gutei din cauza ninsorilor abundente, iar peste 23.000 de preșcolari și elevi din Baia Mare nu vor merge la cursuri până la finalul săptămânii. Transmite Mica Șvab. Cursurile la cele 49 de unități de învățământ din municipiul Baia Mare se suspendă până luni 21 ianuarie. Decizia a fost luată de primarul Cătălin Cherecheș, acesta fiind președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, și are la bază faptul că deplasarea spre grădinițe, școli și licee este greoaie din cauza zăpezii depusă pe șosele. Ca urmare acestei măsuri se va trece de urgență la dezăpezirea incintelor administrate de unitățile școlare și a zonelor de acces spre aceste instituții. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean spune că cei peste 23.000 de preșcolari și elevi vor recupera orele conform unor programări făcute de fiecare unitate în parte. Pe de altă parte, autoritățile județului Maramureș au decis instituirea de restricții de tonaj în pasul Gutâi pentru autovehiculele cu o greutate mai mare de 7,5 tone. În prezent se lucrează la dezăpezirea carosabilului, 10 tiruri fiind nevoite să parcheze până la remedierea acestor probleme. Polițiștii rutieri au instituit filtre în Baia Sprie și Mara, iar mașinile care nu sunt echipate corespunzător nu au acces în zonă. Mica Șvab, Europa FM. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Irina Begu s-a oprit în turul al doilea la Australian Open. Ea a fost învinsă în două seturi de a opta favorită Petra Kvitova. Jucătoarea cehă s-a impus categoric, scor 6-1, 6-3. România mai este astfel reprezentată în competiția de simplu feminină a primului Grand Slam al anului doar de Simona Halep, care după ce a trecut de Kaya Kanepi o va întâlni mâine în turul al doilea pe americanca Sofia Kenin.